เรามองหน้ากันด้วยความตื่นเต้นงานชิ้นใหญ่ชิ้นแรกของสาครคอนสตรัคชั่นอยู่ใกล้แค่เอื้อมขอเพียงแต่ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะจัดการมันให้เรียบร้อยได้บริษัทของเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่พวกรับเหมาก่อสร้างมือใหม่คุณคงรู้นะว่าบ้านโบราณเนี่ยมีวิธีก่อสร้างไม่ธรรมดาไม่มีตะปูหรือว่าน็อตให้ขันผมต้องการความมั่นใจเรื่องนี้เป็นพิเศษชายอาวุโสท่าทางภูมิฐานพูดเสียงเนิบๆเขาโน้มตัวออกจากเก้าอี้เล็กน้อยแสดงถึงความตั้งใจจริงแอร์เย็นเฉียบของสำนักงานช่วยให้การเจรจาเป็นไปได้อย่างไม่เคร่งเครียดโชคดีที่ผมยืนกรานตกแต่งสำนักงานหรูหราเต็มที่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าชายผมสีดอกเหลาตรงหน้าเดินเข้ามาในสำนักงานตอนบ่ายแก่ๆของวันเสาร์ที่เงียบเหงาขณะที่ผมกับชัยวัฒน์กำลังนั่งปลอบใจซึ่งกันและกันเรื่องอนาคตมัวซัวของบริษัทที่เราร่วมลงทุนหน้าทำให้เราหนักใจไม่น้อยยอมรับว่าจริงๆแล้วเราแทบจะไม่มีความรู้ในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณเลยแต่ผมก็ไม่อาจปล่อยให้งานชิ้นนี้หลุดมือไปอย่างเด็ดขาดเพราะตั้งแต่เปิดบริษัทมาได้2เดือนคนงานพากันนั่งตบยุงเชื่อว่าชัยวัฒน์ก็คิดเหมือนกันกับผมขอให้ไว้ใจในฝีมือเราเถอะครับบริษัทของเรามีผู้เชี่ยวชาญจากศิลปากรเป็นที่ปรึกษาหลายท่านรับรองการรื้อถอนต้องออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดครับก็ดียังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลมากคือระยะเวลาที่งานสำเร็จผู้รับเหมาส่วนใหญ่รับงานหลายจ็อบคนมีจำกัดทำที่นี่บ้างที่โน่นบ้างไม่เสร็จตามเวลาสักแห่งคุณต้องบอกให้ชัดเลยนะว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่แล้วก็จะเสร็จงานเมื่อไหร่เพราะว่าผมเองก็ต้องรีบกลับไปที่อเมริกาเสียงนั้นมีอำนาจตามลักษณะของผู้มีวาสนาทั้งหลายงานก็คงต้องเริ่มวันมะรืนนะครับชัยวัฒน์ชิงพูดผมแปลกใจกับคำตอบที่จริงพรุ่งนี้ก็เริ่มได้เพราะว่าคนงานไม่มีงานทำเพราะคนโบราณถือว่ารื้อบ้านให้รื้อวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์จึงจะปลอดจากโชคร้ายแล้วก็อันตรายทั้งปวงครับผมว่าเราเริ่มกันวันจันทร์น่าจะเหมาะที่สุดนะคุณนี่รู้จริงนี่ก็ดีก็ดีถ้าได้คนที่มีความรู้อย่างนี้ผมก็สบายใจนะครับคนโบราณเขามีความเชื่อเกี่ยวกับบ้านหลายอย่างผมต้องการงานที่ประณีตทั้งด้านฝีมือแล้วก็ธรรมเนียมดั้งเดิมไม่ใช่นึกอยากจะรื้อก็รื้อนึกอยากจะถอนก็ถอนบ้านหลังนี้เก่าแก่เกือบ200ปีมีประวัติดั้งเดิมที่น่าสนใจผมไม่อยากให้พวกคุณทำอะไรที่เป็นการลบหลู่เจ้าของเดิมท่าทีของชายอาวุโสเปลี่ยนไปเขาเชื่อมั่นเรามากขึ้นผมนึกชื่นชมชัยวัฒน์อยู่ในใจเขาไปเอาความรู้เหล่านี้มาจากไหนกันนะเรานัดหมายดูบ้านกันในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เพื่อตกลงเรื่องของราคาค่ารื้อถอนและในที่สุดลูกค้าก็จากไปด้วยความพอใจเราชัยโยโห่ร้องตบมือกันลั่นจนเลขาหน้าห้องตกใจนึกว่าผู้จัดการเพี้ยนไปแล้วเอ็งว่าได้สักเท่าไหร่กันว่างานเนี้ยเรียกสัก 4-5 แสนไว้ก่อนอ้างความยากของงานท่าทางลูกค้าเงินหนักว่ะชัยวัฒน์ตอบแบบยิ้มกริ่มเฮ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่านโยบายของบริษัทคือความซื่อสัตย์แล้วก็ยุติธรรมต่อลูกค้ายิ่งเป็นลูกค้าใหญ่รายแรกก็ต้องระวังเป็นพิเศษชื่อเสียงของบริษัทนะเว้ยผมเบรกก็ไม่ได้ว่าจะโกงราคานี่นาเพียงแต่คิดเต็มที่เพื่อให้ได้งานออกมาเนียบสุดๆผมเชื่อว่าความสำเร็จในการทำธุรกิจชิ้นแรกคงเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แน่เออแล้วอีกอย่างนึงคือเอ็งรู้ได้ไงวะเรื่องรื้อบ้านว่าวันไหนดีวันไหนร้ายโอ้ยก็รู้อยู่แค่หางอึ่งแกล้งพูดให้ดูขลังคืนนี้ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกเช้าวันอาทิตย์7โมงตรงเราทั้งสองตาลีตาเหลือกไปตามนัดลูกค้ารออยู่แล้วโอ้โหเราอุทานพร้อมกันมันเป็นบ้านไม้สักทองหลังใหญ่มูลค่าไม้คงไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทเพราะเสาแต่ละต้นใหญ่ชนิดโอบเกือบไม่รอดไม่รวมถึงความเก่าแก่และความประณีตของฝีมือผมเองก็คิดหนักอยู่เหมือนกันใจจริงก็อยากจะเก็บเอาไว้เพราะว่าเป็นมรดกที่หาไม่ได้อีกแล้วดูสิผมปล่อยทิ้งร้างจนหญ้ารกทึบกว่า5ปีแล้วมัวไปทำกิจการที่อเมริกากลับมาอีกทีนึงที่ดินแถวนี้ก็ราคาขึ้นหลายเท่าตัวมีคนติดต่อขอเช่าที่ทำศูนย์การค้าผมก็เลยต้องรื้อเราสำรวจตัวบ้านโดยรอบบ้านอยู่ลึกเข้าไปในด้านในสุดมีบริเวณทำงานด้านหน้าสบายๆ โบราณว่าไม้ที่รื้อออกมาก็ต้องกองให้เป็นที่นะครับกองทางทิศตะวันออกกับทิศใต้จะมีคนตายกองไม้ทางทิศตะวันตกของจะหายกองไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมีโชคชัยการแสดงความรู้เล็กๆน้อยๆเป็นผลดีทางจิตวิทยาลูกค้าแสดงความพอใจผมกับชัยวัฒน์หารือกันอย่างเคร่งเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนครับเราสามารถรื้อถอนให้เสร็จเรียบร้อยภายใน20วันส่วนยอดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นก็อยู่ประมาณ 429,000 บาทครับรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะเตรียมไว้ให้ในวันพรุ่งนี้ตอนทำสัญญานะครับเรากลั้นหายใจรอฟังคำตอบจากลูกค้าอืมไม่แพงไม่แพง 400,000 ทุ่นๆก็แล้วกันนะพรุ่งนี้เตรียมสัญญาไว้ให้ด้วยกำหนดค่าปรับหากงานล่าช้าร้อยละ1ต่อวันดีไหมอ๋อได้ครับท่านได้ครับเราตอบพร้อมกันลิงโลดจนปิดไม่มิดอันที่จริงราคาที่เราเสนอก็สมเหตุสมผลดีเพราะว่าเราวางแผนกันไว้ว่าไม้ทุกชิ้นที่ถอดออกมาต้องลงหมายเลขกำกับพร้อมกับถ่ายภาพประกอบเป็นระยะเสาเรือนแยกไว้พวกหนึ่งอกไก่หน้าจั่วแปรลานเราก็จะเก็บแยกอย่างประณีตเพื่อว่าผู้ที่ซื้อไปสามารถประกอบคืนได้เหมือนที่ช่างโบราณทำไว้มันเป็นงานที่ท้าทายทีเดียววันต่อมาลูกค้าซึ่งเราเพิ่งทราบว่ามีเชื้อเจ้าเก่าแก่ได้มาหาเราแต่เช้าลงนามในสัญญาซึ่งเพิ่งพิมพ์เสร็จหมาดๆแล้วก็เซ็นเช็คล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าจ้างรื้อถอนอีกต่างหากนับว่าเป็นลูกค้าที่จริงใจและน่าทำธุรกิจด้วยอย่างยิ่งงานเริ่มทันทีที่สัญญาเซ็นเสร็จเรียบร้อยลูกค้ามาตรวจสอบการทำงานของเราด้วยความพอใจอยู่พักหนึ่งก็จากไปทำให้งานสะดวกขึ้นมากเพราะไม่ต้องเกรงเราเริ่มงานด้วยการทำพิธีบนบานเจ้าที่เจ้าทางและผีเรือนทั้งหลายทั้งปวงขอให้เป็นไปอย่างราบรื่นทุกสิ่งดำเนินไปสมปรารถนาแต่แล้ววันที่สองของการรื้อถอนมีเหตุการณ์สำคัญสองประการที่ผมต้องจารึกไว้ตราบนานเท่านานประการที่หนึ่งลูกค้าได้พูดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ผมมองเห็นช่องทางทำธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกอย่างช่วยไม่ได้คุณเดชสุรพันธ์ครับไม้ที่รื้อนี่หากทิ้งไว้สภาพนี้เนี่ยมันจะเสียหายนะครับน่าจะสร้างโรงเรือนเก็บกันแดดกันฝนชายสูงวัยตรึกตรองนั่นน่ะสิผมก็กังวลอยู่เหมือนกันใจจริงก็ไม่อยากจะลงทุนเพิ่มหรอกนะเพราะว่าตั้งใจจะหาคนรับซื้อไม้พวกนี้ไปให้หมดผมก็อยากจะเอาเงินไปเพิ่มทุนที่อเมริกามากกว่าแต่นั่นแหละนะพออยู่เมืองนอกนานๆเพื่อนฝูงหายหมดไม่รู้จะติดต่อขายให้ใครมันติดขัดซะทุกเรื่องจะกองทิ้งไว้นานๆก็ไม่ได้เสียดายด้วยสิผมเห็นแสงสว่างรำไรไม่ทราบคุณเดชสุรพันธ์จะขายเท่าไหร่ครับเอ้ไม่รู้สิสัก2ล้านคงจะได้ผมบอกเพื่อนไว้2ล้านเห็นว่าจะมาดูพรุ่งนี้บ่ายไม่รู้จะเอาจริงไหมไม้หลายชิ้นเก่าและผุแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดีกระเบื้องหลังคาเก่าแก่หายากและมีเครื่องหมายประทับเหมือนเป็นการทำขึ้นมาโดยเฉพาะตระกูลลำพังไม้สักกระดานเสาคือแปรอาจจะไล่เรียก2ล้านแต่เมื่อบวกความเก่าความขลังและภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมโบราณที่ซ่อนอยู่ผมว่า4ล้านยังถูกไปผมว่าน่าจะขายได้ไม่ยากนะครับที่จริงจ้างบริษัทผมนอกจากรับเหมาก่อสร้างหรือถอนเคลื่อนย้ายอาคารแล้วยังรับซื้อไม้ไทยเก่าๆอีกด้วยนะครับผมเพิ่มเติมแนวทางประกอบธุรกิจเข้าไปเฉยเลยโอ้โหดีจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นผมบอกขายคุณอีกแรงลองตีราคาดูซิว่าจะรับซื้อไหวไหมราคาเนี้ยเหมือนฝันไปเลยลาภลอยก้อนใหญ่มาถึงตัวอีกแล้วคงจะเป็นเพราะว่าเราบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางตามประเพณีครบถ้วนสิริมงคลจึงเกิดแก่บริษัทผมเดินไปหารือกับชัยวัฒน์มันตาลุกวาวจริงเหรอวะแค่2ล้านเอาเลยเอาเลยรีรออยู่ทำไมเอ็งแน่ใจนะว่าบ้านเนี่ยมันเก่าแก่จริงไม่ใช่สร้างใหม่มาต้มเราเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะบ้านสร้างใหม่ได้ยังไงเห็นอยู่ทนโทษเราตัดสินใจกันง่ายๆด้วยความยินดีครับถ้าไม่รังเกียจผมขออนุญาตรับซื้อไว้เองทุกอย่างช่างราบรื่นดีแท้ปัญหามีอยู่นิดเดียวตรงที่ลูกค้าขอให้ชำระสดในวันรุ่งไม่มีการผ่อนชำระผมเลยต้องเป็นภาระวิ่งหาเงินกู้ขอ OD แบงค์เสริมให้ครบนั่นเป็นเหตุการณ์ประการที่1เหตุการณ์ประการที่2เกิดขึ้นตอนบ่ายแก่ๆขณะที่ผมกำลังนั่งคุยกับผู้จัดการแบงค์โทรศัพท์มือถือดังขึ้นเอ็งกลับมาด่วนเลยนะมีเรื่องสำคัญผมฝ่าการจราจรไปถึงหลังจากนั้น1ชั่วโมงชัยวัฒน์พาผมไปที่รถจำหายใบนี้ได้ไหม หายใบที่จมดินครึ่งใบอยู่เชิงบันไดด้านหลังมีรอยปริร้าวข้าว่าจะเอากลับบ้านเพราะว่าดูโบราณดีทิ้งไว้ก็คงโดนคนงานเหยียบแตกแน่แต่พอยกมันขึ้นมามันก็แตกกลางดูสิเขายกไหขึ้นส่วนบนหลุดติดมือตามรอยร้าวอะไรบางอย่างในนั้นส่องแสงแวววาวเฮ้ยอะไรวะนั่นอ่ะอย่าเอ็ดไปชัยวัดจุปากข้ายังไม่ได้สำรวจเหมือนกันว่าเห็นคร่าวๆว่ามีสร้อยทองกับเข็มขัดหัวเป็นพลอยคงมีเครื่องประดับโบราณหลายชนิดซ่อนอยู่เป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่รู้สิอาจจะเคยมีขโมยขึ้นบ้านหรือว่าพวกข้าทาสเก่าแก่แอบยักยอกมาใส่หายไว้แล้วก็เตรียมถ่ายเทอีกใบแล้วเกิดอะไรสักอย่างทำให้เอาไปไม่ได้ก็เลยถูกวางทิ้งโดยไม่มีใครใส่ใจเรามองหน้ากันคิดเหมือนกันว่าสมบัติในหายนี้เป็นของเราหรือของลูกค้าจริงๆเรารู้คำตอบอยู่แล้วเองว่าเราจะต้องคืนไหมชัยวัฒน์กลืนน้ำลายวันรุ่งขึ้นคุณเดชสุรพันธ์มาที่ออฟฟิศแต่เช้าเช่นเคยผมมอบเช็คสั่งจ่ายเงินสดเงิน 1.6 ล้านแสนบาทให้กับเขาพร้อมกับคืนเช็คค่ารื้อถอนที่เคยรับไว้สั่งจ่ายวันนี้เลยครับชายชรารับอย่างพอใจคุณทำการค้าแบบแฟร์เพย์จริงผมดีใจที่ได้ทำธุรกิจกับคุณอนาคตคุณต้องรุ่งแน่เดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆให้ช่วยอุดหนุนยังครับยังไม่พอผมเดินไปที่ตู้เหล็กเปิดให้ดูหายใบเนี้ยเราพบโดยบังเอิญเมื่อวานในนี้มีสมบัติหลายชิ้นเราไม่กล้าเปิดดูเพราะว่าเป็นสมบัติของคุณขอมอบให้คุณไปจัดการเองนะครับโอ้โหลูกค้าตาเบิกโพลงท่าทางเขาจะช็อกไปเลยได้แต่กล่าวขอบคุณซ้ำๆคงไม่นึกว่าจะเจอโชคสองชั้นพอๆกับไม่นึกว่าเราจะซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าถึงเพียงนี้หลังจากนั้นการรื้อถอนก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ผมเคยโทรหาคุณเดชสุรพันธ์ตามเบอร์ที่ให้แต่ไม่สามารถติดต่อได้เขาเบิกเงินไปแล้วและอาจกลับไปอเมริกาแล้วก็เป็นได้ผมติดต่อขายบ้านโบราณให้กับเศรษฐีใหม่รายหนึ่งแถมรับจ้างประกอบคืนให้อีกได้กำไรรวมหน่อๆงานนี้กว่า3ล้านบาทเป็นเศรษฐีกันในพริบตาจริงๆแต่แล้ววันหนึ่ง2เดือนหลังจากนั้นทุกอย่างก็พังทลายเมื่อรถตำรวจแล่นมาจอดหน้าสำนักงานมีตำรวจ4นายลงจากรถชายชราในสูทขรึมตามออกมาจากโรลส์รอยสีดำสนิทที่แล่นมาพร้อมกันผมรับรู้อันตรายได้ด้วยลางสังหรณ์ชัยวัฒน์นั่งตัวตรงอะไรกันวะเนี่ยตำรวจบุกมาทำไมกันผู้จัดการบริษัทสาครคอนสตรักชั่นใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมใจหวิวๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์เราทั้งสองสะดุ้งเฮือกลักอะไรครับพวกผมทำแต่งานสุจริตอย่าทำเป็นไกแกมันไอ้พวกมิจฉาชีพชายชราด้านหลังข่มอารมณ์โกรธไม่อยู่น้อยกล้าดียังไงถึงไปรื้อบ้านของข้าเดี๋ยวนี้มันไม่มีทางทำมาหากินถึงกับขโมยบ้านทั้งหลังแล้วหรือวะบ้านไหนอะครับผมจะเป็นลมบ้านไม้สักทรงไทยโบราณในซอย46คุณชายท่านนี้เป็นเจ้าของท่านไปนอกหลายปีกลับมาบ้านหายคนแถวนั้นบอกว่าบริษัทของคุณพาคนงานเข้าไปรื้อถอนไม่มีใครทักท้วงเพราะนึกว่าท่านชายอนุญาตคุณจะว่ายังไงจะว่ายังไงเด้อก็ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานว่าใครเป็นเจ้าของนี่เห็นฟอร์มดีมาติดต่อรื้อบ้านก็รื้อให้ขายบ้านก็ขายให้เงินก็เอาไปหมดแล้วโทษทีนึกเอาเองว่าอีตาคนโน้นเป็นเจ้าของ